En aviel, herve son mazer. Evel ma tiskene Jezus di war ar mene, en em stagas de heul ur mare ad braz adut. A setu en den laur o tostad as tuas di razan en el lavard, otru, marfel dit, echelez ma glanat. Jezus o rasten ez orn a stokas outan en el lavard, mefel din, bez glanet, a kerken e voe glanet e lornis. Hag el lavaras Jezus dezhañ, diwall, na lavar an dramant da zennebet, met ket en em ziskouez d'ar bellek, ha kinnig ar prov kemennet gant Moizez, ma vo kement se da desteni dezho. Neuze evel ma oa Jezus o paouez an tren e Kafarnaoum, e teuas da vetañ ur c'hantener hag ar reaz outañ ar bedenma. Otru, ma servijeur a zo war e wele em zi, seize de izili, hag o tiwask a poan ou kriz. Jezus a lavaras dezhañ, mont a ran da baer a anezhañ. Otru, a respontas ar c'hantener, n'on ket delezek e teufez din d'an ma zoen, met lavar ur gomz epken a pardet e vo ma servijer. Rag evit on da vea din d'an re oual em eus soudardet din d'an on ive. A pa lavar an da unan kers e kers kuit, a da unan al deus e teu, a da mevel gra an dramañ e ra. O klevout se, e voest lañ met Jezus, hag el lavaras da re a oa ouze eulia, e gwir dionne me lavar deoc'h, nem eus ket kavet c'hoaz ken bras fei en Israel. Ya, en lavar darn deoc'h, kalz a zeuio eus ar saviol hag eus ar c'huziol a yelo da zeza ou stol gant Abraham, Isaac a Jacob e rouantelles an naou. Tra ma vo bugale ar rouantelles stol e dermez en da valijen e lec'h ma vo gwelvan a skrignadeg den. A Jezus al lavaras d'ar c'hantener ke, ra vo gret dit hervez da fei, a war an urse e voe part d'ar servijer. A deuet Jezus da diper, e kavaz en no mamm ger hemañ en e gwele dal c'het gant an derzien. Steki ar reaz ouze dorn hag ez eaz an derzien diouti, hag o vea saved en em lakaz do servij. Diouz an abade e voe degaset dezhañ kal stud droug speredet a kaz ar re ar speredou kuit gant e gomz hag an holl dud klañ a par reaz an eo. Evel se e teue da wir diougan ar profet Izaia, ke meret en neus ur machanioù warnañ e unan hag en em garget gant ur c'hlavedoù. Neuze Jezus o welout em groezioù tud en dro dezhañ ar doaz urz da vont an tu all da len. Hag ur skrib a dostad ou tan a lavaras dezhañ. Mestr, me a yelo da seul, neus forz pellec'h ezi. Nemet e respontas Jezus dezhañ, a lern o deus toulou, a labousset an nain ou o deus neizioù, ma abandenn a vad ne neus lec'h ebet da harpa e ben. Un al eus adouez ez iskibion, a lavaras dezhañ, otru, rodi na otre da vont da genta da zebelia mazat. Jezus a respontas dezhañ, deus da meul, a lez ar de vardo da zebelia ar de vardo. Jezus neuze o vea pigne de vak, ez eaz ez iskibion genta. A setu ma savaz war ar mour ur gwall war amzer ken a oa golloet ar va gant an tarzioù. Eo a va da gouske. A gid a zon de zi huni en ul lavarout, otru, or savete, e maon mo vant da gol. Eo a respontas, per a go c'hezaon tu dam gredik. Neuze eo vea savet e c'hur drouzaz an avelioù hag ar mour, hag e teuas kalmijen vras. A se bezet ma oagne e lavarde an dutse, pe seur den eo emma, pa sen ou tan an avelioù zoken hag ar mour. De gwezet war an tual da len e bro c'hadar, e te redaz da vetan dao zen droug speredet o ton ermez eus ar bezioù. Ken gwez e oagne, ma ne c'hele den e bet tremen dre an ense. A setu i da hopal a bouespenn. Petra fel dit ober ouzim map doue. A deue dout am mand ar bourevia ar roog ar c'houls? Ogen pellig a c'hanno e oa ar bagat braz a voc o peuri. Hag an droug speredou a aspe de Jezus en ur c'houlen mar kazez a c'hannom kuit grad im mand er bagat morse. Kit, emmer. Hag id a vant ermez a da antren er moch. Met setu ar bagad moc'h, en e-bezh, den em strinkad ar det, diwarn tornaod er mor, ma varvjogn en dourioù. Ar vezerdi an neuze a dec'h a skuit, a geid e kerd, ech em banjon peptra hag ar pez a oa c'hoarvezet gant ar re zrouk speretet. A setu holl dud kerd avon a ben hen da Jezus, a pa weljon an ea, e c'houlenjon digant tampella diouz o c'hornbro. O vea pigne der vag, Jezus a dreizaz al len hag a zeaz de ger. A setu ma voe degaset de an un den seize de izili, a stened war gwele. Jezus, o welout o fei, a lavaraz ar seizat. Aspe fizians ma map, pardonne de odi da behedu. A setu dar neus ar skribet da lavarou den noe unan, kom zo di sakra zo gant emma. Met Jezus an avezet gantan o menonzio a lavaras deo, perag mag a sonjou drogen o kalon. Pe ini eo an nesa, pe lavarout pardonne de odi da behedu, pe lavarout sav a bale. Ogen, evit ma wez fo den neus ma abanden warn douar ar galout da bardoni ar pechedu. Saf, e me an ar seizat, kemer da wele a distro d'ar gier. A gien da sevel, a da vond d'ar gier, an du da vad, o welout se a gro gaza on enno, hag a velaz doue evit be a roed ur sort galout dan dut. Hag o tremen dre enno e welaz Jezus un den, an oet mazeu, a zeze de bureo ar mal tuterdes, hag e lavaraz dea. Deus da meul, hag eñ da sevel a da vont de heul. Ogen evel medo Jezus ou stol e tiem, setu ma te a skalz a drua gerion, hag a becherion da gemer o fret, gant Jezus hag e ziskibion, o welout se e lavaraz ar farizianet de ziskibion, per hag e tep o mestr gant ar publikanet hag ar becherion. Met Jezus o klevoutse a respontas deo, ne ket ar re yach o deus ezom eus ar medisin, met ar re glan. Idet ta, da zeski petra eo ar gomzman. An drugarde hag aran, a ne ket ar brofaden, non ket deo ed ar vat da c'hervel ar re reis, met ar becherion. Neuze eo az de gaout diskibien da yann a lavaras deo, perak tra ma yunom ni hag ar farizianet ne yun ket da ziskibinte. Hag e respontas Jezus deo, daoust hag e c'hel mignonet ar priet bea e kao, keit a memo ar priet ganto? Ogen deizio a zeuio ma votennet ar priet diganto, a neuze e yunin. Rak neus denebet hag emer fe ur pincel mezer neve evit takona ur gwiskamon koos, rag ar stagaden neve a sachfe warn dan vez koz a gwasoc'h rogaden nevefe. Da ken nebedal ne laker kit gui neve e seier ler koz, a hendal e tarz ar seier ler, skuilied eve ar guin a kolled ar seier. Met lakad ar eer ar guin neve e seier ler neve hag e vir er neuze an eil hag e gile. Evel ma komze evel se setu ur dener o ton da stoui irak Jezus a da lavar dout dean, ma mer chazo o paouez mervel, met deus asten da zor no arni hag e vevo. Jezus a savas hag a yeas de heul gant ez iskibin. A setu ur vaouez, klan gant an diwadan a baoe daouze glas a dostaz a zi adrin hag a stokaz ouz beven evantel. Rag lavar dout ar een nier unan, mar stok an epken ouz evantel, evin savetet. Jezus avad, o c'henem drei hag ouz e gwellout a lavaras aspe fizians ma merc'h, da fei deus da savetet, a varnto le voe pareet ar vaouez. Paz e gwezaz e ti ar dener, Jezus o gwellout ar fleuterien hag an dud ar de karstrous, a lavaras deo, it kuit, rag ar plachik neke marro, med o kousket emma. Hagin ar de gwa boutan, pa voe gre d'an ol dud se mon ermez e chantreaz, kregi ar reaz e dorn ar plachik, hagi a ziun a zeus ar marro, hag ar vrud a gemen se a yeaz dre ar vro a bez. Evel ma zae Jezus kui da c'hano, e te az de heul daouzen dal, a lavare en ur grial, as petrue ouzim ma David, Hag an tre de barz an ti e tostaz an daouzen dal outan. Mal lavar az Jezus deo, a kredi a ri de c'hellan ober an drase, ya o trou e meo. Neuze e stokaz ouzo daou lagad en eul lavar dout, ravez o gret deo c'hervez o fei, hag o daou lagad a zigor az raktar. Met Jezus gar vouto a lavar az. Diwarit, na vo gouvezet gant denebet. Met ar demañ a vec'h ma oanet war douk a embanaz hag a vrudaz an drase dre ar voa bez. Evel ma oan yo vant kuit, setu ma voe degaset dea an den mut, dalchet gant an drugspert. Ha goude ma voe bet kaset kuit an drugsperet, enem lakaz an den mut da gomz. Hag ar bob lest lamet a lavare, pis kwaz neus bet gwelet kemendan en Israel, met ar farizianet a lavare, dre brins an drugsperedu e oe kas kuit an drugsperedu. A Jezus a gerse dre an olger yo a dre an olger yaden nou en ur gelen er sinagogen nou. En ban a re ke luma dar o an telles a parde a pep klinved a pep langis. Og en o welou dan en groez yo tut se en devo Jezus truye outo a rak skuize oan a mantret evel dinved ep meser. Neuze e lavaras de ziskibien, stang e an eost, distang avade an eosterin. Pedit et ta, mestre an eost, ma kaso var eost laborerin. Gervel a reaz neuze e zaozek diskipl, a geroaz deo galout da gaskuit ar spered ou hudur ad a barde a pep klinvet a pep langis. A setu an man an noyou an daozek apostol, Simon, an oet per, an inikenta, hag Andreu evreur. Jacques, mab Zebedea, a Jan evreur. Philip, a Bartolome. Thomas, a Mazeu ar publikan. Jacques, mab Alfe, a Tade. Simon ar Gredek, a Judas an Iskariot, an idi a Wersaz zoken an nea. An daouzek se, Jezus o chasaz da viziona en ur gemen deo kemenma. Nid ket war zu ar baganet an antre it ket ekerioù Samaris. It ken toc'h et rezek dinvet kollet ti Israel. War o hen, embanid emman tost rouantellez an aou. Parde id ar de glan, da zorc id ar de vardo, glan a id ar de laour, kasit kuit an druk speredo. Rezevet och eus evit netra, roid evit netra, na gasit ganoc'h, na gaour, na garchan, na monez, en o kouriz. Na zachebet evit an nen, na diouse, na botou, na bas, rak da labourer eo dled e vouet. E kemen ker a ker yaden ma zefaden ni goulennit piou a zo delez ek do tegemerout a chomid en e dibet teg ma zefot kuit. En ur antre ne barzanti saludit. A marde o delez e gantise razis ken no warna o peoc. Marne ke delezek razis troi o warnoc'h o peoc'h. A mar ne fet ket d'an dud o tegemerout na chilao komzou, id er mez eus an ti, pe eus ar gerse, hag ejit ar boul tren di war treit. E guerione, me lavar deoc'h, da zeiz ar varn, ne vezo ket gret ken gwaz e kenver Sodom hag o morda hag e kenver ar gerse. Gweli do kas ar an evel dinved etouez bleizi. Bezit e tavar evez evel neire da geun na galon evel koulmet. Diwari diouz an dut, rag o laka da rein e tre dawar nar var neerion, o skourjeza a rein en o sinagogen nou. Dir hag ar c'hoar neerion hag ar oaned e vefot de gase da balon mour din me, da zougen testeni dir azo a dir hag ar broadou. Pa vefot laket evel se tre o dawarn, Nenem chalit ket da c'houzout penons respond, na petra lavarout, dan urse e voroet deoc'h petra lavarout. Rak neke c'hui a gomzo, met spered o tad eo an ini a gomzo ennoc'h. Ar breur a werzo e vreur d'ar marou, hag an tad e vugel, ar vugale a savoe ne boc'heren, hag o lakaeo d'ar marou. An ol o devo kasoni ouzoc'h a balamour d'amano, Med an nini a zalc'ho start beteg ar fin, enez a vo salvet. Pa vefot gwal gased en ur ger, techit donal. a mardor eskined er gerse, techit c'hoaz den al. E gwerione, me lavar deor, no po ket e chud adremen dre gerioù Israel, ma vo deuet ma bon den en dro. Nemo ket an diskibl a us de vestre, nag ar mevel a us de otru. A war c'heo d'an diskibl don da vea evel e vestre, ad ar mevel evel e otru. Maru deus gret Beelzeboul eus ar pentieges, petra ne lavarintio deus edut. No po ket da on eta rag ar lise, rag neus netra golloet na vo ket isoloet, netra kuzet na vo ket gouvezet. Ar pez ar lavar an deoc'h en da valijen, en lavarit er sklerijen. Ar pez a glevit e plego skouarn, en embanit var leur an toennou. No pe ket da on rag ar re a c'hell laza ar c'horf, met ne c'hellon ket laza an enne. O pe da on kentor hag an ini a c'hell kol e er gechen ar c'horf hag an enne. Daoust a daou c'holvan ne vezon ket gwerse der gwenek? Ha neus ini an eno kouskoude a gwesfe war an douar e paotre o tat. Evit oc'h avat, bleu o pen zoken a zo bet kontet ol. No pe ket da on eta, tal vezou da rit c'hui mui oc'h eget ur bern golveni. Kemen inni eta en devo an zaouet a c'hanon dirag an dut, e c'han zavin me ive an ea dirag mazad a zo en naou. Med an neb am di an zavo dirag an dut, e ti an zavin me ive an ea dirag mazad a zo en naou. Da gredit ket e vefen deuet da zegaz ar pioc'h war an douar, non ket deuet da zegaz ar pioc'h, med ar c'hleze. Deuet on da zisranna ar mab diouze dat, ar verc diouze mam, ar verc ker diouze mam ger, hag en e bourion an den a vo tud e di. An eb a gari dad, pe e vam, muioc'h eget on, ne ket el lezeg a c'hanon. Hag an eb a gari vap, pe e verc, muioc'h eget on, ne ket el lezeg a c'hanon. An eb na gemer ket ar e groas, a na zeu ket var me lec'h, ne ket el lezeg a c'hanon. An eb en devo kavet e vue e c'hollo. Met an eb en devo e c'hollet en abeg din me, hennez, e c'havo. An eb o tegemer am degemer. Hag an eb am degemer a zegemer an inye en neus machaset. An eb a zegemer un diuganer evel diuganer a resevor chobre a zuganer. Hag an eb a zegemer un den just evel den just en devor gopre a zen just. A piou ben agen devor oeder weren a dour frez kep ken da un an eus a revien se, dre ma ze o diskip din me, en lavar dar an deoc'h e gwerione, ne golo ket e chopr. A gishu gantan a rei egen telioù de zaozeg diskip, eze az Jezus a c'hano evit mont da gelen a da brezeg en eucherioù. Ya an avad en e brizon ove a klevet petra oa oberu ar Christ, a gasa si nien nou eus eziskibion da c'houlen diganta. A te eo an ini ad ledon, pe un al on eus da c'hortos? Jezus a respontas deo, it da gemen en dro da yon ar pez a glevit a gawelit, an du dal a wel, ar re gam a gers, ar re laur a zo glanet, ar re vouzar a glev, ar re vardo a atsav da vev, ar re baor a zo kemennet deo ar c'helumat, a gevurus an neb ne vinked un druk skoil evita. Evel ma war de man o von varok, en em lakas Jezus da lavaru dar bobl di war den yon, na petra o c'heit da welu dar gwelech, ur dos klen brallet gant an avel? Met petra o c'heit da welut, un den gwisket gant diliat flour, ar re avad a zouk diliat flour a chom e palezio ar oanet. Met petra ta o c'heit ober, da welu dar profet? Ya me lavar deoc, a muioc eget ar profet. Ene zo an inia zo bet skrivet diwar eben, setu ma kassan ma c'hana dirazout, evit ma kempenno an en evidout. E gurione me lavar deoc, et oez bugali ar groagis, neus bet inio sevel brasoc eget yann vadezour, a kouskoude ar bianna erouan telez an naou a zo brasoc eget ta. A bao e devezio yann vadezour, betek vremma, Ezer dlenner ze ruan telezonaou a gardé d'aer e o arde a skabanei. Lag an orbra feded hag al lezel o deus diouganet an da zon beteg yann. A marfel dior kompren, eo e an elia hag ad le don. An eben deus diou skouarn a rag levo. Ous piou ken verdi ar rumat tudman. Evelin, ous potre digou a zezet war ar blazen hag a c'hoban an eil ad ar real. Chouardie don eus deoc'h gant ar fleut a noc'h eus ket danset. Kan edon eus deoc'h gwerzioù kan a noc'h eus ket skoet war boul o kalon. Rak deuet eo yann hep debri, hep eva, hag an dud o deus lavaret, un droug speret a zo en nan. Deuet eo mab an den no tebri, och eva hag e lavarogne, setu eo lontek, un never gwin, mignon d'ar bublikaned a d'ar becherion, met an aveze eo bet ar furnez diwar e c'ober. Neuze e terawas d'ober tamal lout ar c'herioù en deoa gret en no an darn vuia eus e vur zudou dre no deoa ket gret pinijen. Maroz dit, Korazeyn, maroz dit, Betsaida, rag mart bije bet gret e tir hag e sidon ar bur zudou bet sevened en noc'h, pell zo divije ar c'herioù se gret pinijen gant ar se reun hag al ludu. Ya, me lavar deoc'h e kenver tir a sidon, ne vo ket gret da seiz ar varn ken gardo hag en no kenver. A te, Kafarnaoum, daoust a sevel ar ribetek an eo? Diskarde de vi betek bro ar maro. Rag mart bije be gret e sodom ar bur zudou a zo bet sevened en out e vije c'hoazen e savi erie. Ya me lavar deoc'h e kenver Sodom ne vo ket gret da zeiz ar varn ken garo hag ez kenver te. En amzer se, en em lakas Jezus da gomz hag e lavaras. Benonz a lavar an dit, o tad, aotro an naou hag an douar, dre ma c'heus kuzet an traoù se ouz ar de fur a desket a ma c'heus o diskulje dar vugaligou. Ya tad, rag evel se eo bet plijet dit. Pep tra zo berdoet din gant mazad, a denebet ne an nao ar mab ne met an tad. A denebet ne an nao an tad ne met ar mab, hag an neb e plij d'ar mab en diskuilia dea. Deuit da vedon, c'hui ol a zo skuiz, hag a bleg din dan ar sam a meo ti vechio. Kemerit war noc'h ma yeu. A deskit digani ne zon douz a gizelleg a galon, a diskuiz a gafod evidoc'h en neo. Rageiz eo ma yeo, a skan e ma sam. En amzer se edo Jezus o vont a dreuz trevad ouet, un dei sabad eo. Hag ez iskibien, na on ganto, en em lakaz da zifran mapen ouet a do debri. Ar farizianet ava a do ouel outse a lavaraz dean, Setu, da ziskibien ar ar pez a zo difennet d'ober d'ar sabat. Medien a respontas. A noc'h eus kelenet petra ar eaz David, pen devoe aon, eon a garde a oa gantan, pen onz a chantre az e ti doue hag e te braz barra en ou ar chinik, ne oa permetet o debri na dean, na d'ar dese a oa gantan, met d'ar vele yon epken. Penoc'h eus ket lennet a lezen penons d'ar sabad e tor ar veleion ar sabad en templ e bober pecheteget? Hogen me lavar deoc'h ez eus amman un an brasoc'h eget an templ. Ma kompren fec'h petra dal var gomzman. An drugarde a gardon a neket ar brofaden, no pefe ket kondaonet tu diber. Rag mavan den a zo mestr var ar sabad. Eit kuit a c'hano eze az Jezus e barz ar o zinagogen nou. A setu en no un den, un dorn disechet dean, a gin d'ober goulen ouz Jezus, a gautre a zo da rei ar parde da zeiz ar sabat, digarde de dama lewa. Jezus avaz a respontas deo, peini a c'hanoc, mar nennez nemet un danvad a mar kouez en ur foz da zeiz ar sabat, ne zeuio ket de denna a de sevel a c'hano. Hag un den, na pe gemen muioc'h eget un danvad ne dalvesket? O tre a zo eta d'ober vad da zeiz ar sabat. Neuze e lavardas dan den se, a stenda zorn. en asten ar deaz hag et teaz da vea yach evel egile. Ar farizionet avad, a verheit el mes, en em guzulias a en ebdean e sel de gaz da gol. Met Jezus kouvezet gantan kemense en em den naz achano. Kalz a du da yeaz de heul hag o far de yar deaz hol. Nemet e tifen as gronz deo en rei daon aout. Evit ma teufet a wir komz ar profet Izaia. Se tu ma serviger an nini an meus dibabet, ma mua kardet an meus en aleven e ma chalon. Ma sperret a lakain warna, ma kemenno ar reiz ded dar broadou. Ne dabut o ket, ne gri o ket, ne vezo ket klevet e vouez war ar plasennou. Ar dos klen diskardet ne dord o ket an nei, hag ar boulchen o tivogedi, ne mougo ket beteg men devo kaset ar reiz det beteg an trec'h, en ne anno e lakai ar broadou e gwanak. Neuze e vede gaset dean un den drouk spere de da la mut, hag e pardeaz an nezan en doare ma komze a mawele. Hag an ol bob lestlam ed alavare, daoust an neket emman avije mab David. Med ar farizion ed o klevout se alavare, Enez negas kuit an drouk speredou nemet dre nerz Beelzeboul, priz an drouk speredou. Jezus avad o c'hanavezou de sonjou a lavaraz deo, kemen rou an tellez hag a zo dizun vanez enni a yelo da gol, ne c'helin ket padout. Neuze mar deo Satan an ignag as kuit Satan, ema o vona en eb dean e unan, penaz et ta e padou e rou an tellez. A mar deo dre nerz Beelzeboul le kasan an drouk speredou kuit, o mi bion c'hui, dre le biou e kasson yon neo kuit. Se tu pera a gin, o unan, a vo o parner yon. Ogen mar deo dre speret doue e kasson an drouk speret ou kuit, neus et ta eo deo devid och rouan teles doue. Pe c'hoaz, penons e c'hare an tren e ti en den kren a gober a skrap var e draou, e bea da genta e red an den kren o se. Neuze epken e vo tu da lakad ar skarz var e di. An neb neman ket ganin a zo a en ebdin, hag an neb da zastum ket ganin a ve o foran. Se tu pera hag el avar an deoc'h, pep pechet a pep blasfem a vo pardonet d'an dut, nemet ar blasfem en ebd ar speret ne vo kerdoet ar pardon an nea. A neb piou benag en devo komzet en neb mab an den e vo pardonet dea, med an neb en devo komzet en neb ar speret santel ne vo ket pardonet dea, nager bedma, nager bed dazon. Pe lavari de zeo mad ar weyen, a neuze e zeo mad e flouez. Pe lavari de zeo far ar weyen, a neuze e zeo far e flouez. Rak diouz e flouez e c'hana vez ar weyzen. Gouen neiret, penons e c'helfer lavar traumad, fa level mazoch. Rak diouz ar pez ar leun ar galon e ve komz ar gom ar gen. Rak diouz ar pez a leun ar galon e ve komz ar gennou. An den mad a den traumad eus tanz ar mad e galon. Hag an den fal eus e danz ar fal a den trau fal. En lavarout ar den deoc, eus kemen drouk komz bet lavaret o devo an dud da renta kon da zeiz ar varn. Rak diouar da gomzou e vi laket reiz a diouar da gomzou e vi kondanet. Neuze dar neuze ar skribet hag eus ar farizionet o ton war a gouz al lavaras. Mestr, ni a garfe o kwellou do c'ober ur sin. Respond a reaz deo, ur rumat falakr hag ar voutreer o c'houren ur sin. Ogen sin ar ebet ne vor doet dean nemet sin ar profet Iona. Rag evel ma voe Iona tri de vez a ternoz vez e kov al loen mor, evel se vo mavan den tri de vez a ternoz vez e kor vanduar. Gwazet Niniv, a savo da zeiz ar varn gant tud ar rumadman hag a gond da ono an neo. Rak pinijen a rejon o klevout prezegen nou yonna, a setu, brasoc eget yonna zo amma. Rouanez a Christe a savo da zeiz ar varn gant tud ar rumadman hag a gond da ono an neo. Rak don a reaz eus pen pella an douar da chelaou furne Salomon, a brasoc eget Salomon zo amma. Pa zeo ei ar speret hudur er meiz eus un den, e kantre dre a lec'hioù gwez, o klas diskuiz a negav ket. Neuze e lavar, distrait a rin d'amzi, mas on eid mez an ea, a pa zegwez an droe e kav an ti goulo skubet a kempennet. Mon a ran eus da gemer gantan seiz speredal, droukoc'h e getan, hag an tred e barz an ti, re on yenna o chomadur, a stad di wean an dense a zeu da ve a gwasoc'h eget an inigenta. Evel se c'hoarvezo gant ar dumat falak man. Edo c'hoaz o komz ouz ar bobl pa zegwez a ze vam hag e vreudeur. A chome dermez e klaskeñ komz o tan. Un an bennag al lavar az dean, setu a ze ermez da vam a da vreudeur c'houlen komz ouzit. Jezus a respontaz d'an den en devoa lavaret an dra se dea, piou eo ma mam, a piou e ma breudeur. Hag o c'hasten ez orn war zu ez iskibion e lavaras, setu ma mam, a ma breudeur. Rak ne piou bennag a ra bolonte ma zad a zo en naou hennez eo ma breur, ma c'hoar, a ma mam.